Dat is twee predikanten. Twee predikanten wat ernstig van elkaar verskil. Oor sekere dinge, oor wat ons precies moet glo. Dis eigenlijk nie net twee nie, dis meer. Daar is verskillende groepe selfs. Maar kom ons denk in termen van twee. Daar is twee predikante wat van mekaar verskil. Hulle name is Petrus en Paulus. Van julle dalk nog geskrik nie. Julle het gedink as hier in Stellenberg. Julle het gedink hier kom 'n aankondiging. Ek weet nie wat julle dink nie. Dalk dink julle niks nie. Maar die belangrike ding is dat as ons lees van Petrus en Paulus in Galasiërs wat verskil, dan is het maar net een soort dis een soort metafoor, dis een soort beeld, dis een gebeurtenis wat werkelijk gebeur het, maar wat vertel van iets wat altijd gebeur en dikwels gebeur. En wat doen een mens wanneer mense van mekaar verskil, ook as predikante van mekaar verskil. So, as ons net nou daarvan lees, wil ek hê, julle moet het mooi degelijk volg, dis een redelike skriflesing, en wat ek nou vir julle verduidelik, sal julle dan daarin optel. Iemand sê, Paulus skryf nou aan die mense in Galasië, dis in die hele streek, al die gemeentes daar, oor hierdie verskil wat gekom het, oor geloof en genade en wat het beteken, en hy sê, hierdie briefwisseling wat volg, daar was waarschijnlijk nie net die een brief aan die Galasiërs nie, was seker meer, lyk of daar meer was, is amper soos 'n telefoongesprek. Hulle sê, ons luister in, maar ons hoor net een kant van die story, ons hoor net Paulus se deel van die gesprek, daar is nie ander briewe nie, daar is nie ander kant van die telefoon nie. Maar uit wat Paulus praat, kan ons reconstrueer, ons kan 'n goeie idee vorm, waaroor het regtig hier gegaan, en waaroor het gegaan. As hulle praat, as Paulus skryf oor geloof en oor genade en oor Christus, klink het vir julle bekend. Geloof, genade, Christus, reformatie, vier solas, die woord praat oor geloof, geloof praat van genade, genade praat van Christus, die solas, nee, die vier dinge wat ons die jaar oor dink. As ons daarvan lees in Galasiërs, dan gaan die kwessie waaroor hulle praat, die kwessie gaan oor wie mag 'n lid wees van die kerk? Wie mag aan die geloofsgemeenskap behoort? Dis nogal 'n belangrike vraag. Ek dink is 'n vraag wat vandag nog relevant is. Miskien nie vir ons om te sê wie mag behoort aan die kerk nie, maar vir ons om te dink, wat gebeur wanneer ons so begin praat? Wie mag en wie mag nie? Wie glo reg en wie verkeerd? Wanneer ons begin om eksklusief te praat, om mense uit te sluit. Die gedeelte in Galasiërs wil vir ons help om 'n bietjie versigtiger te wees, wanneer ons oor God praat en wat God doen en wie God is en wat die uiteinde van God se werke is. Dis waarmee die teks ons wil help. Terwyl die twee predikante dan bietjie verskil oor hoe is 'n mens deel van die kerk. Kortliks kom het daarop neer, en julle sal het optel as ek die tekst net nou lees. 1. Petrus. Petrus sê, daar is twee vereistes. Mense moet die wet eers weer nakom. Maar met die wet bedoel hy nie die 613 wette van die Ou Testament, al die klassifikasies nie. Hy bedoel die wet as sodanig, die wet as 'n simbool van mense wat aan die volk van God behoort, wat kinders van God is. En dan staan vooral twee dinge wat uitstaan. Die een is die besnydenis as 'n teken van gehoorsaamheid aan God. Jy kom in die verbond. En die tweede is die eetvoorskrifte wat gegee is vir hierdie mense. Die sogenaamde kasheroet. Die eetvoorskrifte, jy moet so eet en so en nie so nie. Nou wat gebeur het is, Petrus het geëet saam met al die gelowiges en het al die kos geëet daar in die gemeentes in Galasië. En toe daar besoekers gekom van Jerusalem, daar was Jode onder hulle, en toe skielik, toe onttrek Petrus om, toe eet hy nie meer saam nie. Toe sê hy nou, soos ons sê, hoogheilig, want hy is 'n bietjie bang vir wat hulle gaan sê. En toe kom die mense agter, Petrus se probleem is, hy sê, ons moet gehoorsaam wees nog aan die Joodse wette, die kasheroet, en ons moet gehoorsaam wees aan die besnydenis moet nog toegepas word, En dan moet ons ook nog glo in Jesus Christus. En die twee by mekaar maak jou lidmaat van die kerk. En Paulus was hewig ontstel daaroor toe hy in Galasiërs kom. Hierdie is eintlik 'n gedeelte waaroor 'n mens emosioneel opgewonde moet preek, en ek dink nou nie ek sal daarby uitkom nie, is nie heeltemal my aard nie. Maar hulle sê, 'n predikant moet nie net klinies hieroor preek nie, want dan draai jy nie oor hoe ernstig Paulus was, en hoe ontsteld hy was toe hy gehoor het, dat hier kom iemand, 'n geagte, hooggeleerde persoon, en sê, maar daar moet nog iets bykom nie. Christus alleen is nie genoeg nie. Geloof alleen, genade alleen, Christus alleen is nie genoeg nie. Daar moet nog iets anders ook wees. En daarom het hy sy ontsteltenis uitgespreek, en ons lees daarvan in Galasiërs 2 vanaf vers 11. Galasiërs 2 vers 11 tot by 21. Toe Sefas, dit is 'n ander naam vir Paulus, Toe Sefas, dis Petrus, egter later na Antiochië toe gekom het, het ek my openlik teer hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobusse mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Alles wat ek verduidelik het, hoor julle hier, nê? Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. En selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat insleep, meesleep. Toe ek sien dat hulle van die regheid pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te leef asof hulle Jode is? Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot een oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Nou, saam met die agtergrond wat ek reeds gegee het, wat nou klaar 'n groot deel van die preek was, wil ek nou by die einde begin. Ek begin by die einde van die preek. Maar julle moet nie te bly word nie, want ek gaan nie ophou nie. Dan dadelik. Julle weet, by die einde hou mens mis op, nê? So ek gaan nie ophou nie, maar ek wil begin by die einde, en dan wil ek nog so 2-3 punte bysit, en dan gaan ek weer by die einde eindig. So, as mens by die einde begin, dan is dit soos ek vooraf verduidelik het, dan is die vraag hier, nie in die eerste plek, werk heiligheid nie. In die eerste plek word hier nie die Joodse geloof teenoor die Christelike geloof gestel nie. Asof die Jode deur werke, deur die wette se nakom gered kan word, en die Christene dan net deur geloof en nie deur die werke van die wet nie. Die vraag hier is eintlik, wie mag aan die kerk behoort? Die vraag is, hoe groot is die genade wat God gee? Die vraag is, hoe deel God geloof uit aan mense? En wie besluit oor hierdie genade? Wie is dit wat sê dat mense gered kan word, en dat hulle deur die geloof en in Christus geregverdig kan word, vrygespreek en nuut gemaak kan word? Dis bekende woorde vir ons, nê? Maar wie mag sê dat dit met mense kan gebeur? So ons kry vandag nog 'n bietjie verskil hieroor. Ons het nou van Paulus en Petrus se verskille gelees. Maar vandag nog sien ons, en dis waarna ek verwys het toe Mike gepraat het, Die versplintering van kerke, al die kerke wat na die reformatie ontstaan het, gaan dikwijls daaroor, oor hoe verstaan ons, hoe interpreteer ons, om het anders te sê, hoe glo ons oor sekere dinge? Wat is die inhoud van ons geloof? En dit lei daartoe dat mense om verskillende redes, op grond van geloofsverskille, maar dis die ergste, dan kom daar sommer later ander dinge by, en ons ken het goed nie, kultuurverskille, rasverskille in ons eie geskiedenis, dat daar onderskeid gemaakt word, en afsonderlike kerke gemaakt word vir mense. Asof allemaal nie saam aan een kerk kan of mag behoort nie. Ek praat nie oor die praktyk nie, ek praat oor die lichaam van Christus en hoe ons daar oor dink. So hierdie verskille het eintlik alles te doen met die inhoud wat ons in geloof sit, hoe ons oor geloof dink, en hoe ons dink daar dat God mense vryspreek op grond van genade en regverdig. Ek wil het so stel, ons is geneig om te dink dat wat ons glo, die inhoud van ons geloof, en die spesifieke inhoud, en nou begin ons verskil, so bietjie hierna toe, bietjie so en toe, ne? Klein verskilletjies miskien, maar wat ons glo, die inhoud, bepaal wie aan die kerk mag behoort, en wie Godse genade uiteindelik ontvang. Dis amper asof ons sê, ons besluit wat is waar en wat is nie waar nie. Dis mos 'n woord wat ons graag gebruik, nê? Waarheid, wat is die waarheid? En ek kan verstaan dat mense dit wil reduceer tot 'n baie basiese kernagtige ding. Maar wat is hierdie basiese kernagtige waarheid dan? Wat is waar? Is dit wat waar is wat bepaal dat ons deel van die kerk word of deel van Godse volk word? Hierdie tekst probeer vir ons verduidelik met die hele, die wat rondom dit gebeur het, probeer vir ons sê, dit is nie wat waar is nie, dit is nie die inhoud van ons geloof in die eerste plek nie, maar dit is wie God is. En daar is 'n radikale verskil. Dit is nie ons met ons invulling van wat geloof is nie, dit is wie God is. En die tekst is duidelik, die tekst sê, dis nie ongekwalificeer nie, onthou dit toch, die tekst sê, dit is wie God in Christus is. Dit is hoe God hom kom openbaar het in Christus. As die volledige, genadige, omhelsende God met 'n hart, 'n God vir mense, 'n God wat genade gee waar ons dalk dink dit nie eers hoort nie. Wie is ons om te sê? Petrus se standpunt is eintlik 'n eksklusiewe soort manier van dink, nê? Julle weet dit. Julle kan dit verstaan. Dit is so. As jy kom en jy sê hier moet iets bykom. Mense moet nog dit en dit en dit ook doen. Hulle moet hieraan ook voldoen. As dit sou gebeur het, sou daar nie 'n Christelike godsdienst gewees het nie. Julle weet, dan sou ons godsdienst, soos aan die begin, net 'n vorm van Judaïsme gewees het. 'N vorm van 'n Joodse geloof. Ons sit Christus by die kasheroet en by die besnydenis. En dis nie wat ons doen nie. Ons is nie eksklusief nie. Daar was kulturele dinge. Paulus was bang vir sy eie mense, toe die Jode, Petrus. Petrus was bang toe die Jode kom kuier. Toe is hy versigtig, daar is kulturele dinge wat gemaakt het, dat hy gesê het, nee, maar Christus is nie genoeg nie. En daar is sekere voorskrifte, daar is sekere tradities wat hy gesê het, nee, Christus is nie genoeg nie, ons moet dit ook nog doen. En daarom was het vir my so opvallend ook, die kommentare oor die gedeelte lees, dat die denke in ons tyd oor hierdie tekst een bietjie anders is te loop as wat Luther daar oor gedink het, hoor. Ga net nou daarna verwys. Maar dat die kommentare allemaal sê, hierdie tekst probeer ons oortuig daarvan, dat Godse genade wat hy deur die geloof aan ons skenk, meer inklusief is, as wat ons dalk dink, of as wat ons dikwels dit graag wil hê. So dis 'n ernstige waarskuwing aan 'n geloofsgemeenskap wat begin laar trek, wat saamtrek en wat ander mense uitsluit. Gaan dit julle net illustreer met die twee voorbeelde. Die een is die Jode na wie hier verwys word. Interessant net dat die Jode, ons dink normaalweg aan die Jode as hulle was mense wat die wette nagekom en te gedink dis hoe hulle gered word of hulle het nie die woord redding soos ons geken nie, maar hoe hulle deel van God se volk word. Dit is natuurlik nie so nie. Dis 'n mistasting wat op 'n manier veral na die reformatie inslag gekry het in ons kerke. Die Jode het nooit gedink, en in die basis van hulle godsdienst, is nie werkheiligheid nie, is nie die nakom van die wette wat jou inbring in die volk nie. Dit is die verbond. Dit is God wat eerste na hulle uitgereik het, sê hulle, en een verbond, een contract met hulle gemaakt het. Dit wil sê, die Joodse geloof is basis ook een genade geloof. Hulle sê, die verbond is genade, ons ontvang dit, ons verdien dit nie. Dieselfde met die wet. Daar het probleme gekom, en dis by individue, oor die uitlewing van die wet. Maar die wet wat saam met die verbond gekom het, is Godse genadegawe. Dit is 'n geskenk, die wet is 'n geskenk wat hy aan hulle gegee het, om vir hulle te sê, dis hoe mense lyk wat in die volk van God is, wat God vir die Here volg, wat die Here wil dien. Daarom is het baie jammer dat iemand soos Luther, Martin Luther, by al die goeie dinge wat hy gedoen het, dat hy so 'n negatiewe houding oor die Jode ingeneem het. En het was juist op tekste soos hierdie ook gegrond, wat hy hierdie onderskeid gemaak het. Want sy manier van dink oor Jode het onder andere daartoe gelei dat Jode vervolg is in die eeuwe daarna ook nog deur Christene, dikwels. En daarom vind ons in die theologie, die Duitse theologie van die 20ste eeuw, dis nou die vorige 100 jaar, die 20ste eeuw, vind ons dat die Duitse theoloog half in opstand gekom het teen 'n soort theologie, 'n soort denke oor God, wat eksklusief is, wat uitsluit. So ons lees by mense soos Bonhoeffer en Karl Barth en Tillich, lees ons van 'n meer inklusiewe verstaan van God se genade. Meer inklusief. Want hulle het aan hulle lyf gevoel en gesien wat gebeur wanneer mense uitsluitend dink. Hulle het gesien en beleef en in opstand gekom teen die vervolging van die Jode in die 20ste eeuw met die wêreldoorloë. En ek dink dis iets uit die bodem van ons geloofsgeskiedenis waarvan ons moet kennis neem. So ons verstaan, 'n mens moet somtijds jou stem laat hoor, daar moet gepraat word oor dinge, dit moet duidelik gemaak word, wat God se inklusiewe genade beteken, sodat dit nie sulke akelige gevolge het, soos wat gebeur het, mense kon sê, in die ergste vorm met die wêreldoorloë nie. Ek dink ek gaan die tweede voorbeeld gaan ek laat, want het kom nie direk in die tekst voor nie, maar het gaan oor sonde en wat die wese van sonde is. Kan ek kortlik sê, ons is geneig om te dink sonde is sekere morele misstappe wat ons begaan, amper die wet wat ons nie behoorlik nakom nie, terwyl die wese van sonde beskou word as arrogantie, dit wil sê selfgerigtheid, beterweterigheid, die handhawing van die ek, arrogantie of hoogmoed. Karel Barth het gekom en hy het gesê, sonde het aan die ander kant, die wese van sonde is saam met arrogantie, hy het die woord traagheid gebruik, luiheid. Mense doen nie iets nie terwyl hulle iets moet doen. Mense sê niks oor die skeiding en die misstande en die manier waarop mense mekaar te nakom. Die marginalisering van mense, hulle sê niks daaroor nie, maar hulle is te lui en te traag, want mense het net met hulle eie lewe te doen. Kerke doen dit, gemeentes doen dit. En daarom verstaan julle hoe belangrik dit vir ons in Stellenberg is. As ons sê ons reik uit oor grense, as ons sê ons praat oor kerksamenwerking, soos wat Mike vanoggend gedoen het, dan bedoel ons daarmee, ons wil nie en mag nie volgens die aard van die mens traag en lui wees nie. Ons wil aan die een kant nie ons eie geregtigheid handhaaf nie, aan die ander kant wil ons nie net oorgee en niks doen nie. Ons wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. En om dit te kan doen, moet 'n mens kyk na Galasiërs 2 vers 20 wat sê, daar's net een manier, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daar's baie maniere om sonde te kwalifiseer, maar die wese daarvan bly die ek, die eie geregtigheid. Om deur God vrygespreek te word, om geregtig verklaar te word deur God, is dit nodig om te verstaan dat God kyk na alle mense, soos wat in Adam ons sê, ons natuur, ons aard sondig is, kyk hy na alle mense deur Christus Jesus. Dit is nogal 'n vraag wat ek self, dit is iets wat mens later oor kan praat en bespreek met mekaar as gelowiges. As dit so is, dat almal in Adam verdorwe is, ek gebruik nou die ou taal, ek sê so lief vir die ou taal nie, julle weet het, maar ek gebruik het, want dan verstaan ons almal dit al baie precies. As ons almal in ons aard verdorwe is, en Christus het gekom, en hy het gekom om net vir sekere mense redding te bring, dan beteken sy koms en sy dood en sterwe en opstanding mos niks nie. En met sekere mense bedoel ek die kwalifikasies wat ons aanlê van wanneer mense genade ontvang en gered mag word. En daarom sluit ek af deur te sê, prakties, vir mense wat wil vra, maar waar is die praktiese punt hier? Is moeilik as mens lerend preek, lerend praat, nee, oor geloof as 'n onderwerp, om so prakties te wees. Maar ek gaan dit vir julle so saamvat. 1. Laat ons versigtig wees om vir God te dink. Laat ons versigtig wees om te besluit wie mag en wie is ware gelowiges en wie ontvang God se genade en in wie leef Christus, in wie sien God Christus alleen. Tweede ding, laat ons denkend lewe, nie onnadenkend nie. Laat ons denkend leef, want ons leef soos ons dink. As ek op 'n sekere manier dink oor God en oor Christus en oor geloof en genade, dan kom dit sigbaar na vore in die manier wat ek optree teenoor ander mense. Ons leef soos ons dink. Wat die vraag natuurlik laat, as ons nie dink nie. As ons nie dink oor die goed nie. Dis baie prakties. As ons nie dink daaroor nie, hoe leef ons dan? Want ons leef soos ons dink. Daarom leef denkende. En laastens, laat ons waak daarteen om eksklusief te wees. Om vir God te besluit, ja, maar ook self te besluit wie mag aan die kerk behoort. Laat ons versigtig wees en laat ons uitreik en saamwerk met mekaar, sodat die genade van God in Christus na vore kan kom soos wat dit bedoel is. Soos almal in Adam verdorwe is, so sien God in Christus ons almal as nuut, geregtig, vry. Die woord geregtig is 'n ou woord. In die 1933 vertaling word dit nou gebruik, geregtigheid. Nou is dit 'n bietjie wegvertaal met vryspraak en so aan. Maar geregtigheid gaan eintlik bietjie meer. Dit gaan oor om vry te kom, ja, ons is vry in Christus, maar ons word ook nuut gemaak, sodat ons anders kan leef, dat ons soos Christus kan leef. Mag die Here elkeen van ons help om denkend te leef, en terwyl ons dink, versigtig te dink, dat ons nie namens God dink nie, mag hy ons help om Christus in elke ander mens te sien, en om 'n prentjie te kry van sy genade, sodat ons dit self kan uitleef. Amen. Julle kan die Here nou dien met 'n offergawe, en dan sluit ons af met die slotlied, daarna wat 'n vorm van 'n geloofsbelydenis is.